Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы. З вами перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнякевіч. Зазвычай на Новы год мы чакаем перамен. Аўтарам перадачы гэта пачуццё добра знаёма. Мы таксама вырашылі ўнесці некаторыя змены ў свой эфір і адысці ад ужо традыцыйнага фармату, калі гаворка шла выключна пра дзеячоў беларускага нацыянальнага руха 20-га стагоддзя. З сённяшняй сустрэчы мы пачнем распавед пра мінулае гародні, узгадваючы асобныя постаці кожнага са стагоддзяў яе гісторыі. Гэта будуць асобы розныя па свайму статусу, узросту, таленту, героі і злачынцы, мужчыны і жанчыны, дарослыя і дзеці. Людзі, якія нават не здагадваліся пра існаванне адзін аднаго. Аднак, все яны аднойчы пакінулі тут, няхай ледзь відавочны, адбітак. Гісторыя сярэднявечнай гародні збольшага уяўляе сабой спалучэнне навуковых гіпотэз і да сённяшняга дня застаецца маладаследаванай. Доўгі час лічылася, што на 12-е стагоддзе гародня у лепшым выпадку была невялікім памежным удзелам. Супраць гэтага сведчаць шматлікія помнікі мясцовай архітэктуры, як мінімум 4 каменныя царквы, каменны княжацкі церам, каменныя ўмацаванні на дзядзінцы. Такое багацце прымушае нас шукаць і адпаведнае імя ў гісторыі, з якім яно было б звязана. Традыцыйна у якасці пачынальніка дынастыі гарадзенскіх князёў называецца імя Усеваладкі, сына Владзіміра Валынскага князя Давіда Ігаравіча ды ўнука самого Яраслава Мудрага. Пасля смерці бацькі ён застаўся без уласнага надзела, патрапіўшы ў лік гэтых званых князёў-ізгояў. Аднак лёсам Усеваладкі заняўся вялікі князь кіеўскі Уладзімір Манамах, які нават выдаў за яго сваю малодшую дачку Агафію, а ў якасці пасагу перадаў землі над Нёманам. У летапісе па 1116 годам з гэтай нагоды чытаем: «Все же лето Владимир отдать дочерь свою Агафью за Всеволодка». Упершыню, як менавіта гарадзенскі князь, Усеваладак узгадваецца ў лаўрэнцівскім летапісу па 1127 годам. «Пасла князь Мстислав братю сваю на Крівічі 4 пути: Вячеслав из Турова, Андрей из Владимира, а Всеволодка из Городна». Праз некалькі год ужо і іпатіўскі летапіс паведамляе: «Хадзі Мстислав на Літву з Всеволадам Гарадзенскім». За гэтымі больш чым лаканічнымі запісамі шмат хто з сённяшніх даследчыкаў бачыць якраз будучага гаспадара гарадзенскага дзядзінца. Пацверджаннем гэтага з'яўляецца і сумнае паведамленне іпатіўскага летапісу аб смерці Всеволада Гарадзенскага ў 1141 годзе: «Прыставіся Всеволад Гарадзенскі», а поўны тытул князя і імя павінны былі сведчыць пра палітычнае значэнне і самаго княства. Насамрэч, паходжанне гарадзенскіх князёў застаецца не да канца высветлена. Існуе, напрыклад, думка, згодна якой бацькам Усеваладкі быў берасцейскі князь Яраслаў Ярапулкавіч, чаму пасля смерці апошняга той і атрымаў са складу берасцейскага княства гарадзенскі ўдзел. Калі ж на імгненні прыпусціць, што летапісны горад Нагародня знаходзіўся зусім не на Нёмане, а, напрыклад, дзесьці сярод Палесся, губляецца нават ужо нам вядомае імя князя – Усеваладак. Што ж застаецца? Застаецца унікальны археалагічны помнік – князькая рэзідэнцыя над Нёманам. Якім бы ні было імя першага з яго гаспадароў, пад яго кантролем знаходзіўся гандлёвы шлях з Балтыйскага мора ў басейн Дняпра, не менш старажытны, чым вядомы шлях з Варах у грэкі. І яшчэ, пасля смерці гаспадара ягонае княства, верагодна, было падзелена паміж нашчадкамі на некалькі ўдзелаў: гарадзенскі, ваўкавыскі, наваградскі. А гэта значыць, што ўжо ў хуткім часе на небасхіле гарадзенскай гісторыі павінны былі з'явіцца і новыя імёны. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч у новым 2012 годзе. «Імёны гародні».